بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى دي تولكي سورة نجم دي سورة إخلاصنا روستا ولا سورة عباسنا مكي نازل شوي درشتم نمبر سورة مكي سورة ربط داري مكي إثبات دي قيامته وسرد ده پشرک آغا چه سبب ده عذاب ده پا قیامت دارنگی مخی بیان ده مسلیر توحید و مسلسل نوست صدق ده رسول او دارنگی ده قرآن دارنگی مخی زواجر و پینکار ده قرآن و ده رسالت وست ده صورت کی صدق و رسول و القرآن ذکر که دعوار صورت سره اثبات ده صدق و رسول فرد سرا پا اهل شرک او دارنگی و دلیل صحیح سرا او رد ده پا شرک بل عباد سوالین لسم شلم که او بل جن بردی پا یوش که او دارنگی بل ملائکا پا شپگش او بل کواکی پا یو کم پنزوس او رد بای پا دلیل ده مشرکین و چاگه تیبا ره آداد و زن او داور توحید دوش پیتک اورات د شفاعت قهریه به شپګیش کی اورات په شرک په لیلم باندې دیرش کی اسماء الحسنا په دې صورت کې څلور دي د اسمې تکرار او صفات شپګیش خلاصه ورو صورت سره دوه بابونه لري دي کوم اولنې باب دی حکم د شاعت وریم او په دې کې بیان د صدق د نبی عليه السلام داول نه تر دو اتلس پورې بیدو دعوی دی شل یوی شوش دشپگیش او رد دی پا مشرکینو داغی پا دلیل باطل بانی چای تبا و زن و الهوا دام باقی بانی رد بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم در اللہ تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا دی شروع کم زردی صورت ون نجمی زا هوا او شاهد دی آسوری کل چرا پریوزیم قسم ده پاستوری وو قسمی ده بانر شاید سرم او دار ما بعد ده شهادت ده پار ذکر کی ده ده نجم نسشه مراد ده سو کوئی مطلقی ستور چو دوش غرر تشیب است او سو کوئی ده ده نمراد نبی علیه السلام ده چاگان نور ده هدایت او دارنگی کواکب چواغ نور ستوری و دا انبیاء علیه السلام ناغا دبشیو او نبی علیه السلام آغا رالی سوکو دا نجم نمورد قرآن کریم دی کلچ نازلی دکا دام نجمن نجمن را تو بدرش کالک سوکوی مورد دی ناغا ستوری دی مشهور و ستوری تلی پیرونی چورتا بیرکی بی نجم جینس دی سو کو ټول ستوری تی مراد دی سو کو یا غستوری چی پاگی بان شیطانانو شتلی کی و بارحال اللہ دا شاہد کلی دی شاہد دی آغستوری کل چی برا پریوزی ما دلن صاحبکم و ما غوام چی نده بیلار شوی ملگر استاسی او نده حد نتیر و تلی و ما غوام او نده حد نوکتلی ما زلنا من القول وما غوا في الفعل یعنی قولان فعل فعلان چګم دی کې کم نقصان نشه دارنګ دلار نن دی وخت ما زلنا ان طریق وما غوا ان المقصود نور ترجمه علماء وکړي حنا دې بلار شه ملګری ساسن راحت نوتلې اوخته وما ينطق عن الهوى او خبر نه کې د خواهش نه انه الا وحي وحا نره دا مگر واحده تا واحده چه واحده ورطا کیم دا جواب قسمونه شو ما زل صاحبكم وما غوا او دا وما ينتقو دا بل جواب قسم حاصل داره چه نبی علیه السلام دا هر قسم خواهشاتو نپاک ده ان هو الا وحی وحا دا بل قسم دا جواب قسم نره دا مگر وحی کی وحی یوحا وحی دا چی وحی شویده تا مانا قرآن کریم او دارنگی آرشه چی ده پی خبر کریم او پا دی کرد ده پا آچا بانی چی آغی احادیث نمن علمه شدید القوا خودن کرتا سخت طاقت والا جبریل علیہ السلام تی مراد شدید القوا ذو میرتین خواند خایش ده ذو منظرین حسنین او ذو قدرت عظیمان دولی طاقت والا ده منظر حسن والا ده طاقت ایڈیر ده ولی سجورت اللہ و یغرسیم ذو میر پس توا برابر شده تان وهو بالافق الاعلى وهل ذا چه وده پا لڑا کنار ده اسمان دلتا مقصد سده دیکھیو اشاره ده تا چه نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام لدلی و پاسلی شکل کی کلا چغاری حراک او افق یڈا کلیو او نبی علیہ السلام آغا تکتلیو نمراد دین از شیر جبریل علیہ السلام چه جبریل علیہ السلام تدکتلی نو وهو بالافق الاعلى حال دا چه دیو پالو لکن عرد اسمانوان دلتا چادا میلی چه مراد دین نبی علیہ السلام دی افق الاعلى برتلیو کن نبی علیہ السلام ثم دنا فتد الله بین ازدیشو نخن ازدیشو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام یادار چې نبی علیہ السلام الله رب عزت نزی شو فکان قاب قوسین یودنا نشو پشان د دو لندو بلکې زید نزی قاب چې کم دی قاب قوس لندی ته ویل کی او قاب چې کم زید نه دا لندنی ولکی خدا عام لندی نه مخکې نه لیندي چې هغه په منځ کې نیول کی او د هغې یو سر او بل سر ته هغه مزې تړلی راکاږي بیا په منځ کې نیولي او دارنګې غشی پرې ولي د قدمین نه شته چې د سره پورې تقاب یو طرف ته قاب یو دی بل ته دوه قاب پکې نو دا نږدې وهغې ته بیا قوسین د دوه لیندي د دوو لیندو معنا د یو بل سره نږدې شي او دے کے مقدا شیخ صاحب نے کری احسن الکلام کی چب دے کے دے تو اشارہ دا چنز دے کا تھا چارا بکلا یو بل سرا جوڑا وہ کلن لندی بے دیو بل سر یو نز دے بش حاصل دار چکان خواب قوسین او دا دوڑا شدا پرشانت لندو د دوو لیندو اواد نه بلکې زیات نږدې په دې خو تاسو پوه شئ چې قاب چې دی هغه یو سیر او بل سیر ته ویلی کی قوس خو لیندې ته ویلی کی نو یاداره چې دغه دواړه یو بل ته نږدې یاداره چې هغه دوه لیندې چې کوم دی هغه را یو ځای کړې یو بل سره د یو قاب د بل سره ولګئ د کنایه د نږدې والی نه فأوحى إلى عبده ما أوحى پس وحي وقلا بندد الله تعالى چه وحي وقلا در دين كم وحي مراد ده مدثر والا يا أيها المدثر أو سوق وحي مبهمر بس وحي ورتكر ده ذكرينه ما كذب الفؤاد ما را انكار نده كل ازلا داغو چه دي لدلي دي چه لدلي دي داغو تقذيب نده كل افتمارونه والا ما یاران پا دیکھ یو دارے چی مراد دین علی دل جبریل علیہ السلام چی جبریل علیہ السلام علی دلے مانا ظلیم دستر کو سر موافقت کرے لی دل یقینی دی او دارنگی یا چی لی دل تی مراد چی داللہ رب العزت پشپد میراج کی داللہ رب العزت لی دل چه نبی علیه السلام اللہ لیدلی دلی کنی دلی دلی دا اختلافی مسئله را خود صحیح آئی که داره چه یقینی ثبوت نش سره دیک چه سره دا وچه آو نبی علیه السلام اللہ رب عزت لیدلی دا سی قوی دلیل نش سره چه دا بانی قولو که لکه دا شیخ سیم لیکرین مقصد داره صحیح قوی دلی چویخ صحیح وان نت انکار نه کړی ازله دا چې دې لري دی وا اپتمارونه والا ما ير آیت سو جګړه کوي د سره پاس دې لري دی ولا قدره نزته اخرى یقینا دل درې واغله را بلوار د دې خو یو مقصد دا لري چې کوڅه ته الله علی دل شنو مستنبی السلام بار بار کته تل راغله د موسی علی السلام د خانه پور ته بیرته ته بره منځونه کومه آغی تا یہ اشارت یادارا چه مراد دینا جبریل علیہ السلام دیم چه نبی علیہ السلام آغلی دلیو پا صورت اصلی کی پاسمان کی رسی درت المنتحاس حیو زلخی دا حرا کی دلیو چه شپک سو وزر یو دارنگی طولو پقی بند کلیو دا غیبتی دای وقت عند رسی عند صدرت المنتحا پنیز دا صدرت المنتحا بانیم بیرا چه آغی تا انتحا شوی سیدۃ المنتہا ډیر اقوال دی په وجه تسمی کې چې د ملائکه د خطل د پاره منتہا ده دا رنګ د ارواح د مؤمنان د پاره یادار چې منتہا د علمونو ده عندها جنۃ المواء چې نږدې هغه ته جنۃ المواء ده جنۃ الوما مناغت ملائک راضی او ارواح شهدا او از یاش سدره تا ما یاش کلچ پټاو بیر لرا چ پټاو یم هغه سيزونه چ پټاو یم آلته یو بیر وا او دا غی صفات نبی رسول الله کړي پای باندې پتنګان دا واولتل د سرو زرو مل خان هغه پټه او دا غی صفات نبی رسول الله ای چې داتیان په شانتا غوګونیو دا د غوګونو په شانته دا غي پانوي او دا رنګي دا غي میوي چې د حجر د مرکوب شان کېسته میوي بیروا ما زا قلب سرن دې کې صفات د نبی له سلام دې چې نبی له سلام د دعات مقام دې رد وکړو د خپل مقصد نه علاوه بل طرف ته نظر نه ګرځولې چې تل او چرته یو طرف او بل طرف ته ګوري ما زاغ البصر و ما تغام نده کوک شوی نظر دادم دانری کگی شوی استر گردو و ما تغام و نی تجاوز کرده بل تربتام لقد را من آیت ربی الكبرى یقین لدلی ده آیتون در اخوال نلویم چاگا دیر سوال تا جنتی لدلی و گوری لدلی و دان بیالیم سلام سر ملاقات شو اپر آیتم اللہ تولو زایتا سوچ کلی پا بارد اللہ تو دو زاکیم ومنات الثالثت الاخرہو دا منات دریم رستنی علکم الذکر و لہو لنسایتا سلر نارینا اولاد دیو اللہ لرزنانا رد پا مشرکینو بالملائکا تلکا ایزان قسمت انغیزا دعا پا دعوا کی تقسیم دے نقصانیم لات مناتو دا عزا چیو دی پا بارک علماء علی کریم نیا باسوی چه دا اللہ چه دی آجیانو تا بیدا ستوان دا کول پا غوڑو کی یاس پا بو کی پستولو لور کول مل چه شو خلق دا آقا پا قبرون بانی بس رال قبر بانی منجوری و لشیرو که دا عبادتی شو عزا خو پیر ایو او خالی زنیو خو بیدا مردارک ختم اکللا نویر السلامی دین رسط و بیر دی عبادتو نشی منا چه او دام یو بوتو خلکو جوړ کړو دا اوس د پاره قدید مقام کې او سو خزرج بر دی عبادت کو علی رضی الله او چګم دی یار ابو سفیان رضی الله دا ختمه کړو دام یو صحیح سره یو ځای باندې ناس بیا خلکو آغاز یې باندې شد په کوم ځای باندې نستل تدې خلکو ذبح وکول آغاز یې باندې او منا به ورته وځو که خلکو به دا وینو دغه دغه ته کو دا احسان به کو دی وینو په دا یمنون دما علی د وینو احسان به پای کو حاصل دار چې د دې عبادتونه کو نه داږي ذکر یو تلکای ځان قسمت نزیزان دغه په دغه کې تقسیم د نقصانې چې الله لزمونه ورکوي ځان له زامن علیم زی زامن انقص و ازلم ان یا الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم رست رضا جرنا رد شدید دے پا دلیلون دا مشرکینو نردہ مگر نمولے چی تاسی خودی اغیلران تم و آباؤکم تاسو استاس پلارانو مانزل اللہ بیہا من سلطان ندر علی گر اللہ بدی ونس دلیل ایت تبعون ایلن زنن تابداری نکی دے مگر دا گمان وما تهوى الانفس او هغه چې غواړي د دې نفسونه ولقد جاءهم من ربهم الهدى یقینا داغلي تر طرفه در دینه هدایت وان او للانسان ما تمنى آیشتر پر د انسان هغه چې دی غواړي څه شی چې غواړي ورته ملاوېږي وللله الآخرة والأولى پس د الله لپاره آخرت او دنیا ده رد په ټول مشرکانو حاصل دار چې د آخرت او دنیا متصرف الله رب العزت ده وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شأن الله من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضا او ډیر د ملایکو نه پاسمانو نو دارنګي ډیر د ملایکو نه مم په سماواتي پاسمانو کې لا تغنی شفاعتهم پیدا نشي ورکولای سفارش دي شین از شین د کړه شو د هغه په وینا چې هغه ول ملایک زمونږ د پار سفارش إلا من بعد أيذن الله مگر پس دینا چی اجازه وک الله تعالی لمن یشاء و ارزا چل چی غړی خو کی چار پر چی غړی خو کی چا څوک موحد ان الذين لا يؤمنون بالآخرة يقنا کسان دا بل د مشرکین یقنا کسان چې ایمان لرل بالآخرة په آخرت له سو لا يسمون الملائكه تسميه الانسان خام خان مناخ الملائكه تنمون د زنانه و ملائكه داس نمون وي چا غر زنانه وي لکه فرشته شو فرشته شو وایا ملک ورته وایا ملائکه ورته و وما لهم به من علم او نشد لره پای باندې سلام یو قسم دلیل سره نشتره این یتبعون الا الظن ده تابدارین که مگر ده گمان او گمان چی ده پا باب ده عقیدو که خصو پیدا بکنه و این نظن را یغنی من الحق شیام او یقینن گمان پیدا نشور که ولی ده حق نیز شیام فارزا من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا د دې ځین اخیره پورې دویم باب او دې کې ته صلی الله نبی عليه السلام ته یو کم دیش او زه جړې مکذبین او توحید به بشاره تم دې به زه جړې په صفت د هغه شخص دغه دې شهدا صلی الله چاغه یو زلیمان دا وړي او دارنګ به هغه پری تم دا حنا د وژنه او تابیداری او که در نور خلق مداهینش او تخویه بدونوی ده پزی کرده قومون مکذیب و سلور هم ده پنزوس نوال تر سلور پنزوس او صدق با ده نبی علیه السلام ذکر کئی شپک پنزوس آیت به مسئله را قیامت با ذکر کئی او زجر منکرین ده قرآن تان او آخر با بیان ده سماره توحید منس که دین لر توحید همشتره دی سل یک نه داده او کم پنزوس فارزا من تولا پس مخوڑا ودا چانا چی گرزی دلی دیم مخی بیان باری تپریده چی کلا دلیل دا حق او دلیل وحی بیان شو بیم نمانی دو پس یرازو سوک چی مخوڑای تم تی مخوڑا و یا هر کلا چی کارش استاسی دا او دا دیو کزف کارشو نو پارز پس مخوڑا ودا چانا چی گرزی دلی دیم عن ذکرنا دی ذکر زمان نوالم یورد الا الحیات الدنیا ویرادن لری مگر دی جند دنیا ذالک مبلغوه من العلم دا آخری مقصد دا علم دیده آخری مقصد سر دنیا را یا شرک یا تولی را قرآن کریم نا یا دا آغت تابیداری دو گمان ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی یقین نفسا خپو یده پاچا چو گمراوی دلار داغنا اللہ پی جنی چو سو گمراوی و هو اعلم بمن احتدا و دا اللہ خپو یده پاچا چو پا ہدایتوی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله په اختیار کې راځي چې پس قانون کې دی واسه چې بزمه کوي لیجی الذین آساو بما عملو دیر پارا چې بدلور کې آکا سانتا چې بدی کړی دا په سبب دا منونو دی ویجی الذین آسنو بالحسنا بدلور کې آکا سانتا چې نیکی کری بالحسنا خبالان دیو تا خیست بدلور کې آسنو بالحسنا چنیکی کرد پکی بلی سرام اللذین یشتنیبون کبائر الاسماء کسان چزان ساتی دلوی گناہوننا شرک اعتقادی او دارنگی پیلی طول اقسام داغی نزان سات والپواش او بیہائی اللہ لمم سوا دا وڑو گناہوننا دیکھ دیر تفسیر نکلی علماء خود دو ندا چی دا اجزدہ کئی چی وړو کې ګناهونه چې په ایوانې سزا او جزا نه یې دارنګ یا چې انسان په دې کې یو شرش په جواب باندې نه کار کړي ان ربک واسع المغفرہ یقین نفسا خامخا واسع المغفرہ پراخه بخنه والا دی او عالم بكم هغه خو په دې تاسو باندې ځان شاو کوم لار دې کلا چې پیدا کړی تاسو لازم کینان یزان شاو کمانا سو کل چی پیدا کلی من لارز ازم کنا و یزان تم جنتون او کل چی وی تاسی پت ما شمان پی بطونی امهاتی کم فگیردو دمین دستاسو که ما شمی پتی دمور پگیردک اللہ بی پوی فلا تزکو انفسکم پس پاکی ما بیان اوید زانو نخپلو زان تا پاک مو آیا و عالم بی من اتقاد اللہ کپوی پاچا چی تقوا کهیم پاک آغره چه اللہ ور تا پاک ہوئی تا پاک نی او تا زان تا پاک ہوئی او اللہ تا پاک نی ویرے اپا رائیت اللذی تولا یا خبر تدا چانا تولا چاوکتے دا حقنا دارنگی اوکتے رے سشنا علم الوحی دا وحی دا علم دا اوکتے رے واتا خلیلن او دا کړې ده حق لګو او دا وبل بن شوې ده عنده علم الغيب عايده د سر علم د غيب ده په هو يران پس پای کې خپل ده پای کې خپل نجاتي ني په هو يران مانس ده یې نه پای کې خپل نجات یو کافر بل ته ویلی و چې کو پر وکاو ز ستاره پاره د ور نه ضمانت کوم نو د دې سره څه دلیل چا یین ام لم ينبا بما في صحف موسى يا خبر نه دی ور کړی شوی ته په مضمون چې په صحیفه د موسی عليه السلام کې و د دې باره کې قليلا وقدا علما ولیکري د دې داسې مثال دی چې سره دی واغه اسلام را وړبه مرتشد اسلام نه یا لکه مشرک دی غی ایمان راوړی په خالقیت د الله بیا توحید نه کار یادار یو عالم دی توحید بیان کی وخت پورې به استله شکین څوک وینات دی نه مراد ورید بن مغیره دی ایمان راوړو کافرانو ورته وجدار سره چل کړي فکرینده داغه وځه د و نه ریګ بل کافر ورته ویل مې ریګ واز ستاره پر کافی داغه سید بز په دې شر باندې اسلام پرې اسلام پریبو خوی پیسی بر اللہ کی بیرتا مرتض آیا خبر ندیور کلیشو تا پا مضمون چی پسی پور موسیٰ علیہ السلام کی رو ابراہیم اللذی وپا او ابراہیم آقا چی وپای کلیو اللہ تذیر واجر تا ویزر اخرام مضمون دا اسی حفو داری چې نشي بار اوله بار ولن کې بار دبل چالرام او الله تجربه اجرتون آی کې دا مضمون دی الله تجربه اجرتون چې نشي بار اوله نه پس بار ولن کې بار دبل چام والله سل انسان الا ما ساو نشته انسان لره مگر هغه چې کوشش کوي د دره پارا خپل کوشش د دې ذکر علماء یو مسله ده چې یو سره عمل کوي بل چاته پیدا رسی یو کنه رسی د معتزله وی چې ثواب بل چاته را چار عمل نه رسی د دې د ظاهر نه استدلال پرویزیان په دې ډول کنده سره موافق امام شافعی رحم الله د عمل غری وی د صدقې مالی ثواب رسی ثواب مالی بدنی نه رسی احنا په دې دوه ثواب رسی او دار یو څه خپل خدای باندې دلایل وان نسا یو څه په یو راخلي کین دا کم غلطو طریقو سره چې بیا دا ختمونه متمنه کیږي دا خدا احنا په کتابونو کې پرات کړي چې دا په یو ځای راټول شي او یا په کې پیسې لې په ختمونه باندې نه دغه ثوابونه وینې رسی دا احنا په کتابونو کې لري وان نسا یو څه په یو راخلي کین کوشش زړه چې وبریدل شي ثم يزاه الجزاء لوكابه بدل ورکشی ته بدل پرام وان الى ربك المنتهى يقن سرب تاخر رسیدلی وان هو اضحك وابكى قند الله اضحك قند اول کی جڑا اول کی مال الله رب عزت دخ خند اسباب پیدا کی اور جڑا وان هو ما توهيا يقن د الله املک اول او دارنگ جند کول کی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى يَقِينًا دَعَا اللَّهُ فِي ذَكَرِ جُوْلًا نَرَوْ خَزَامْ مِنْ نُطْفَتِنِ ذَاتُمْ نَادُنُ پِنَا کَلَچِ وَالَ وَرْشِ پَ رَحِمْ كَي رَحِمْ تَ وَالَ وَرْشِ بَي پِدَا كَي وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَدَ الْأُخْرَ عَيْقِنًا پَدَبَانِ پِدَاش بَلْوَارْدِ وانه هو اغنى واقنا يقن دع الله غني كول وفقير كول كيم وانه هو رب الشعراء يقن دع الله رب الشعراء استوري دي ديكم تحقيق شتري خو شعراء استوري ودي مشركين بلا عبادت كو نا الله رب العزت ويزر دا رب امتاسي سن عبادت كو دا خو مخلوق دي وانه هلك عادن الاولى يقن دع الله هلك عادن مخينيم وسمود وسموديان فما أبقى پس پری نکولن وقوم نوح من قبل وقوم دون ولی السلام مخیم انهم كانوا هم ازلم وطائقن دیو دیر ظلم کون کی وڑی سرکشی کون کی والموت بگت آهوان اول تشوی کلی چاگا دا برا نخکت رو غرزول شو موت پکان چی اول تشو آهوان من دا برا نخکت رو غرزول شو بر اوچت کلو بیخ کتن اسکو روشت لکه دا دلوت علیه السلام خواب پا غشا هم اغشا هنو پردگ لیل آغا چی آغا چی آغی پردگلو هم دا پا غشا هنو پردگل آغی لر آغا عذاب ما غشا آغا چی پردگ لیل هم پا غشا ها پردگ لیل آغا ما غشا آغا عذاب چی پردگ لیل ما کشتر عذاب وَبِعَيَّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى پس بکم او دی نعمتون رستا سبان الشکوی هذا نذیر من النذور الاولى دای رون که دی رون که مخینونا هذا کی شرد نبی علیہ السلام مخینی رون کم دارنگیو عزیفتی لعزیفا رانجزدی و شرانجزدی کدون که قیمت ليس لها من دون الله كاشفا نشتاغل رسوا دلانا هس نبسكار كونك اپا من هذا الحديث تعجبون آيات دي خبرنا تعجب كوي تاسي وتضحكون او خاندي ولا تبكون ونجاري حاصل داري شد الله كلام آغا تصور يو دارنگي تعجب كوي او خان دی اور پسې د نبی علیہ السلام خبره پوره خان دی اولا تبكون او جاړینا مردا خدای الله کلام دی پکاردار چې دی کې انسان سوچو کې فکر وکړي و جاړی الله وانتم سامدون و تاس غفلت کون کی ویم سامدون معنی سا تاسو غفلت کون کی ویم لاهو نان تدبر پی القرآن بیخی اودانو کی مورزون اعراس کون کی ویم او لاعبین او دارنگی لوبی کون کی ویم چاپ کی دغ ویرم وانتم سامدون و تاس غفلت کون کی ویم پس جدو لله و عبدو پس جدو که اللہ تعالی را عبادتو کئیم حاصل داره چه بکار داره چه تاس دا اللہ پاک سجدو که او دارنگی عبادتو که او دا اللہ رب العزت نویره گی امتیازا چه و صدق قرآن کریم تسمیه دا معبود دا مشرکین و آقاب که او دارنگی ملاقات دا رسول دا اللہ سر و دا جبریل علیہ السلام سر او ذکر د مزامین او سوی پو اولانو دب کیو الحمدللہ رب العالمین والآخرت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد و علی صحاب اجمعین یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا مہربان و کریم ذات یا اللہ استار کلام منگولو استا اللہ استار کلام دا عبادت پنید بانی منگولو اللہ رب العزت په کوم نیته چې لول الله رب عزت په محتاج راک الله زمونږ نه پیرازیش الله رب عزت به ترينه مېش روانه در رمضان مېشته الله دې کې اولنې عشره در رحمت ته دوی مده مغفرت او درې معتاق من النار الله رب عزت دې دا ټول اثرات مونږ ته راک الله مونږ ته رحمت راک الله مونږ ته مغفرت راک الله عتاق من النار الله رب عزت دا کلام چې هر څوک اوري هر ځای کې اوري یا الله ردو تناس ناری نی زنانی ولی و واری الله رب العزت داغی گناهونو ماب الله مغفرت نصیب یا الله داغی زراس سرک یا الله رب العزت داغی مشکلات حل یا الله نن سبا دی دور کی بیماری نی دیر دی الله هر سلی بیمار دی یا الله بیماری نی خیک یا الله بیماری نیم خیک یا الله مرزونم خیک یا الله رب العزت من داکتر تمو محتاجم الله رب العزت تمون ډاکټر تمو محتاج یو یا الله ډاکټر نو سات یا الله رب العزت تمون د قرضونو نه محفوظ قرضونو نه سات چا باندې قرضونه الله رب العزت قرضونه په خپل قدرت سره ختم یا الله په خپل قدرت سره ختم یا الله رب العزت نور کوم مشکلات چاته الله ته معلومات یا الله تعلیم ذاتی خپل بندگانو د مشکلاتو نه خبري یا الله رب العزت مشکلات زمون ټول حل الله زمون مشکلات ټول حل یا الله زمون مشکلات حل د ټول نو لی مشکل دار الله زمون ګناهونه دې راته معاف الله راته معاف یا الله راته معاف یا الله راکما ما چې کوستانه دیره ستانه یری ګو الله رب العزت روزی نس الله د درسونه کو یا الله منځونه کو یا الله ستانه په ځل کې یره الله الله موږ د اعظم نو سات الله ستر اعظم نه یری الله موږ د اعظم نو سات یا الله د اعظم نه وسات یا الله زمون په بارو کې دا فیصله وکړه چې موږ د اعظم نه وسات یا الله د اخر کو په ډله کې داخل کې چې به حساب به کتاب جنت ته الله دا په ډله کې حاصل داخل الله رب عزت به حساب به کتاب جنت ته داخل الله کو به حساب شي الله رب عزت نو خپل اعمال معلوم دي الله ترې حساب مکو الله خپل هم ته وګور زمون ګناهونه ته مکو الله الله هم ته وکړ الله بهترینه میاشت یا الله په دې میاشت کې خلق ته معاف کړه الله موږ معاف کړه معاف هم کړه الله معاف هم کړه الله کمزوري معاف هم کړه ډېر کمزوري وه الله پاک ګناهونه هم ډېر کړي دي الله الله نو معاف هم کړه الله په حال رحم وکړه یا الله د مجاهدینو مدد وکړه نصرت یې وکړه یا الله خصوصا تشکیل ورکړ بار بار دعاګانو طالبه کې درخواست الله مو خو کمزوري ګناهګار یو ستا بندګار ګناهګار خو الله رب العزت دا ملګرو ته حفاظت او مدد وکړه الله نصرت یې وکړه الله ستاره دین دپاره په دې دور کې خپلې ځوانیانې قرباني کړي الله خپلې ځوانیانې قرباني کړي الله غرونو کې شپې سنگرونو کې شپې کې الله دشمن داغه په تا کې ټول مر الله الله رب عزت ته حفاظت مدد یا الله ته مدد وکړه یا الله ته مدد وکړه یا الله مدد وکړه یا الله داسې مدد وکړه لکه صحابه کرامو چې په بدر کې کړی یا الله داسې مدد وکړه لکه څنګه چې تر صحابه کرامو په بدر کې کړی یا الله مدد وکړه یا الله یا الله د کسان دی الله ستر دې محنت کوي الله شادونه کوي الله الله ته مدد وکړه ډېره قرباني ورکړي الله ته مدد یا الله جیرونو کې زموږ کوم ملګري دی الله یا الله په چیر کې وخت تېرول خو ډېر ګران دی الله د بل غلامي ده یا الله تېر جیلونو نه رازاد کړي یا الله یا الله سنجر جهنم نه پرې میشت جهنم نه آزادې یا الله دې جیلونو نه دا جیل یا الله زموږ په سترګې یخې کړ الله زموږ په سترګې یخې کړ الله زموږ ورګري دې څخه پې الله زموږ په سترګې یخې کړ دا وکړه زه دې در الله کومې زنانه په جیلونو کې ګیرې دي ماشومان دي الله سپین ګیرې دي یا الله علما دي هر څوک چې دي الله تېر آزاد یا الله خصوصا عافیه صدیق یې د هغې د ازادۍ د رهایي بندوبست وکړه الله د امت مسلمه خور ده یا الله هر مجاهدین په سر کې تللې ده د خپلو کوم جرم یې نه والله الله زنانه ده یا الله وي اتیا کاله قیاد الله رب العزته دا ګران کار دی الله تا هغه ازاده کړله نور وس نه کېږي الله دعاګانې الله د دعا دغه په باره کې زموږ قبول وکړه الله زمون ناراضه شه الله ګناهونه مات یا الله زموږ شهدا چې څونه شهیدان شوي دي دغې شهادتونه قبول کړه الله رب العزت دغې شهادتونه قبول کړه الله زموږ مړي چې کوم شوي دي الله رب العزت هغه وبخښه الله وبخښه یا الله په دې علاقو کې الله رب العزت رحمتونه نازل کړه الله برکات نازل کړه یا الله کوم کورونو کې چې دا یې په باورد دی کېږي الله پای کې په باندې برکات نازل کړه الله غیبانت کی برکات نازل کی الله چستا بو قرآن الله رب العزت په کوم کور کې بیانېږي ریډیو یا خسته الله رب العزت او غوږی ورته شي الله په کور کې برکات نازل کی یا الله برکات په کې نازل کی یا الله بیماریانه ته ختم کی یا الله قرضونه ته ختم کی الله رب العزت زمون ناراضه شه الله زمون ناراضه شه یا الله دا زمون غمال ستاسو رضا سبب وګرځو ستانه لريوالي سبب وګرځو استاد رضا سبب وګرځو استاد رواج سبب وګرځو هم لازم راځي شه الله رنج اخر ټیم کې الله رب عزت کلمه شهادت په جواب باندې جاری کړه الله مرد شهادت مقبول سبحان الله رب عزت